في لثلث حفظكم الله ورعاه. لغة كيماني ولله الحمد. Leo katika nafasi hii na sehemu hii ya Dosdos tumeweza kutembelewa na masheikh. Miongoni mwa masheikh waliotutembelea akiwemo Sheikh Abdul Fadl Qasim bin Mafuta hafidhahullahu ta'ala, akiongozana na ndugu zake katika maduati akiwemo Sheikh Abu Nufaida Hussein Sembe hafidhahullahu ta'ala, pamoja na Sheikh Abu Ayman حفظه الله تعالى. نفسي هي نفسي عظيم جدا نفسي زيتو سيسي تنتكيوا تيتمي نفسي هي بزوري وكوا حديث يمتوم صلى الله عليه وسلم أنا سيما الدين النصيحة ديني نكوبي أنا نصح نسيسي ومتويجي مشيهاوا لنغو سيچو چوتي سفوكو نكوبي أنا نصح. Na wapo wengine katika nyinyi walikuwa wakimsikia, hawajai kumuona pamoja na mashehe wengine. Sasa leo imekuwa ni nafasi, jambo la msingi ni kuweza kusikiliza vizuri kwa umakini na kisha baada ya hapo kuyafanyia kazi. Mmoja katika salafu sale alikuwa akimwambia mtoto wake, ya bunayya ta'allamil istima'a kama tata'allamul ilma, ewe mtoto wangu jifunze kusikiliza kama unavyojifunza elimu zingine, fani fulani na fani nyingine. Kwa hiyo nakati ya kusikiliza pia ni fani, mtu anatakiwa asikilize maneno na ayabebe kama ilivyokusudiwa na mzungumzaji. Sije ukachukua maneno ukayegeuza. Haya yanajitokeza katika sehemu mbalimbali. Sasa mimi nisitumie muda mrefu sana katika hili. Almuhimu tunamkaribisha Sheikh wetu, Sheikh Qasim. Naam, katika mambo ambayo tunatakiwa tujiepushe nayo sasa kama Waislamu hapa msikitini na sehemu nyingine yote ni kuhusiana na swala la taswiri, kupiga picha au kuchukua video. Hili ni jambo limekatazwa na sheria ya Kiislamu. Mtu anatakiwa ajiepushe na jambo hilo. Kwa hiyo na sisi hapa haturuhusu kitu hicho. Kama wataka unachukua tasjili, yani una record. Kurekodi inaruhusiwa. Lakini kuchukua video kamera au kumpiga shehe picha au kupiga picha ya kiumbe chochote ambacho kiko hai, si hapa tu bali hii ni sheria yenye kuenea sehemu yote. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo tunatahadharisha la kwanza. Almuhimu watu ni kuyafanyia kazi na tuweze kusikiliza vizuri. Sheikh Abdul Fadl hafidhahullahu ta'ala tunamkaribisha aweze kuanza na mazungumzo inshallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد kwanza nitaanza na shukrani kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametupa taufiki tukaweza kufika katika kituo hiki katika mji huu wa Dosidosi, akatukutanisha na ndugu zetu ambao ni nyinyi, mkatupokea na kutukaribisha tuzungumze na nyinyi na nyinyi mkawa mko tayari kutusikiliza. Kwa hakika hili ni jambo la kushukuriwa, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala akikufanyia akakupa taufiki ya kukutanisha na ndugu zako wakakupa nafasi ya kuzungumza na wao, tena maneno ya dini, si mambo ya kibiashara wala kampeni za siasa wala mambo mengine yoyote, ni jambo la kumhimidi subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hawa Waislamu ambao ni ndugu zetu wengine hawatoi fursa kama hizi kuwapa ndugu zao kuzungumza nao, tena pengine kwa ndugu zao waliosimama katika haki. Kwa hiyo sisi kupata fursa hii tunasema hii ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi, na fadhila zake kwa Allah kwetu sisi ni nyingi. Allah atuhifadhi sisi na awahifadhi nyinyi, atubariki sisi na wabariki nyinyi, na atufanyie wepesi katika mambo yetu yote, atukingi na shari za maadui, atupe thabati katika dini yetu na hii dawa tunayolingania. Na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kulitawalia hilo na ndiye mwenye kuliweza. Mimi sitazungumza na nyinyi mengi, nitazungumza machache kama itifaki ilivyo, kwa sababu bado tuna msafara na safari yetu ni ndefu. Kwa hiyo tutazungumza maneno machache ya kutiliana nguvu katika dini. Kitu kikubwa ambacho nitawanasihi na kuwahusia ni yale maneno yaliyo katika Qur'ani, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala katika sura ambayo inaonekana ni sura fupi kibabna, lakini sura pana kwa maana, yani jengo lake na maneno yake na idadi za herufi ni kidogo, lakini maana yake ni kubwa. Ndio ni suratul Asr. Allah subhanahu wa ta'ala katika sura hii ameanza kwa kiapo na ameapa kwa wakati. Anasema wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ameanza Allah subhanahu wa ta'ala kwa kiapo, anaapa na anaapa kwa wakati, na kwa kuwa yeye ndiye muumba al-Mawla subhanahu wa ta'ala, yeye anayo haki wa kuapa kwa chochote katika viumbe vyake. Ama sisi viumbe hatuna haki ya kuapa ila kwake yeye subhanahu wa ta'ala kwa majina yake au kwa sifa zake. Lakini yeye ameapa kwa wakati. Ukisoma aya nyingine utaona amewapa kwenye kati tofauti tofauti, usiku, mchana, alfajiri na nyakati nyinginezo na vitu vingine. Sasa hapa anaapa kwa wakati. Baadhi ya wanaochuoni wanasema ni wakati wa alasiri, wengine wanasema ni wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wengine wanasema ni wakati ala al-islaq. Almuhimu Allah ameapa. Na apa kwa wakati. Hakika wanadamu wote wamo ndani ya hasara, isipokuwa wale walioamini na wakatenda amali njema, wakahusiana kushikamana na haki na wakahusiana kusubiri. Walioamini na wakatenda amali njema, wakahusiana kushikamana na haki na wakahusiana kusubiri. Kuhusiana haki, kuhusiana juu ya haki na kuhusiana kufanya subira, yote haya ni katika amali njema. Lakini yamehusishwa peke yake, yametajwa peke yake kutokana na umuhimu wake. Na haya ndiyo ambayo nitakuyazungumza katika muda huu mfupi. Al-Haqqu Aziz. Sitaki nizungumze suratul Asr kwa kirefu kwa sababu nitachukua muda. Na maneno wanaochuoni juu ya sura hii, sitaki niyazungumze maneno haya kwa sababu yatachukua muda. Lengo langu mimi kutakuzungumza ni maneno haya mawili tu. Watawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Katika sifa walizonazo waumini ambao ndio waliosalimika katika hiyo hasara anayosema Allah subhanahu wa ta'ala kwamba wao hawakupata hasara. Katika hao wanadamu ambao hawakupata hasara ni wale ambao wanahusiana kushikamana na haki. Ikawa maisha yetu sisi, kila tunapokaa, tunapotembea, popote tulipo, tunahusiana tusiiache haki. Tukiwa tu katika hali hiyo, basi ni lazima tufanikiwe. Sasa al-haq, haki ni kitu gani? Haki ni Allah subhanahu wa ta'ala, na hili ni moja katika majina yake subhanahu. Hili al-haq. Haki ni kila ambacho kimeridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika yale aliyoamrisha kwamba watu wayafanye, akayateremshia vitabu na akaleta mitume kupitia hayo. Hiyo ndiyo haki ambayo inatakiwa sisi tushikamane nayo. Kwa hiyo haki itakuwa vile vile ni yale yote aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ni haki. Bali haki ni ile ambayo imeshikwa na wema waliotangulia, yale waliyopokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kisha wakayatafsiri kwa vitendo, ndiyo haki ambayo sisi tunatakiwa tuhusiane, tushikamane nayo. Mafunzo yote yaliyomo kwenye Qur'ani haki, bali Uislamu ndiyo haki na ile njia sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiyo haki. Na ndio maana utakuta baadhi ya aya zinakuja zikiwa sema vibaya mushrikun na makufar. Allah tabarak wa ta'ala anawaambia anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, waqul haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur. Kwa nini? Inna a'tadina lidh-dhalimina nara ahata bihim suradiquha, mpaka mwisho wa aya. Lakini mahali shahid, waambie haki ni ile ambayo inatoka kwa Mola wenu, anayetaka na aamini, asiyetaka na kufuru. Haina maana kukufuru ni khiari au kuamini ni khiari, la. Hii ni tahdidi Allah subhanahu wa ta'ala anaileta kwa waja wake, anawatisha. Msije mkaona kwamba labda mwabembelezwa sana kwa maslahi, kwamba Allah atapata maslahi fulani nyinyi mkiamini, la. Maadamu mwaleta jeuri, basi angalieni mambo yenu. Mkitaka aminini, msipotaka basi kufuruni. Lakini mfahamu kwamba Allah tabaraka wa ta'ala amewaandalia madhalim. Madhalim ni wale wasiotaka haki, wanaoifunika haki, hawataki kusikia maneno ya haki, au wanayapinga baadhi ya mambo ya haki. Hao ni madhalim. Sasa kasisi tumewaandalia madhalim. Inna a'tadina lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Hakika sisi tumewaandalia madhalimu, moto ambao utakuwa umewazunguka kuta zake. Wamodali ya moto, kuta za moto zimewazunguka, hawana mahali pa kutoka. Wa yastaghithu yughathu bima'in kalmuhl yashwi alwujuh bi'sa ash-sharabu wa sa'at murtafaqa. Na ikiwa watataka kuokolewa kwa kupewa maji kwa sababu ya kiu walichokuwa nacho, basi watapewa maji ambayo maji makali, yughathu bima'in kalmuhl, watapewa maji, ni wataokolewa kwa kuletewa maji yaliyokuwa makali kama mieyuko wa shaba, maji makali mno, yashwi alwujuh, maji ambayo yatakuwa yanachoma, yanaunguza nyuso, sio mdomo na ulimi. Kwa maana ukisogeza chombo cha maji ukitaka kunywa hivi, uso wako wote unaungua kwa ukali wa maji hayo, kwa sababu hiyo ndio adhabu walioandaliwa watu madhalimu wasiotaka haki. Yashwi alwujuh bi'sa ash-sharab, ni kinywaji kiovu mno hicho. Wasa'at murtafaqa, na imekuwa na uwe moto ndio mahali pabaya kabisa pa kusuhubiana napo. Haifai mtu kuingizwa katika moto japokuwa sekunde moja tu, na'udhu billahi minan nar. Lakini wataingia watu wasiotaka haki, madhalim. Kwa hiyo sisi tuna kila wajibu na kila namna ya kuhusiana kushikamana na haki, si jambo dogo. Haki ni ile iliyotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo iko ndani ya kitabu chake. Haki ni ile ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iliyopo katika mafunzo yake. Haki ni ile walioshikamana wale wa mwanzo waliotangulia katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na waliokuja baada yao katika ahlul quruni al-mufaddala. Kwa tuhusiane juu ya hilo. Kwa hiyo njia ya haki ndio njia ya kuhusiwa kushikamana. Kwa hiyo wewe kama wampenda mwanao, na kama mtoto ampenda baba yake, ampenda mama yake, mume ampenda mkewe, na mke ampenda mume wake, wampenda ndugu yako, wampenda dada yako, dada ampenda kaka yake, kama kweli mwapendana, basi hakikisheni kwamba mnahusiana kushikamana na haki. Na msione haya kuambiana juu ya maneno ya haki, msisikie vibaya kuambiana maneno ya haki. Usiwaogope watu kwa sababu watu wakakuzuia wewe kushikamana na haki. Usikubali hilo, kwa sababu ukiacha haki utapata matatizo, na matatizo yatakukuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama si hapa leo, basi kesho baada ya kuwa wewe umefumba macho. ndio utaona hasara ya kuiacha haki. Na mafundisho yaliyokuja kuhimiza watu kushikamana na haki ni mengi mno. Qur'ani, sehemu kubwa ya Qur'ani imeeleza habari za haki. Na nyinyi mnafahamu. Kwa hiyo tusidharau jambo hili. Njia hii tuliyotiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam na njia walioshika masahaba al-kiram as-salafu as-salih ndio njia ya haki ambayo tunatakiwa sisi tuishike, tusitafute mbadala. Hakuna njia ya mbadala ambayo tunaweza tukasema hii itakuwa ni badali ya ile. Wewe umeshika hii, mimi nimeamua kushika hii, hakuna badali. Kadhalika kutokana na ugumu wa haki ulivyo, na watu wengi hawapendi haki. Na haki ndio ahaku ayutaba. Haki ndio ile inayostahili kufuatwa. Lakini watu wengi hawapendi haki. Ule ukweli na haki ndio watu ndio wanapiga vita. Watu wataka wewe uende kwa mujibu wa utashi wao. Na hivi ndivyo walivyokuwa hata makufar walivyotaka kumfanyia Mtume sallallahu alayhi wasallam, waddu law tudhiru fayudhirun. Wanatamani ungelikuwa laini wewe ili na wao wawe laini kwako. Yaani ikifika mahali upindishe pindishe baadhi ya vitu, useme zile wanavyotaka wao ili na wao wawe pamoja na wewe. Usizungumze maneno makali au maneno ya haki, hawataki hilo. Ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema walaula an thabbatnak laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila. Anasema katika aya kabla yake anasema Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Isra aya kabla anasema لكن فاتيا اذا لاذقناك ضيف الحياه وضيف الممات ثم لا تجد لك به وكيلا ثم لا تجد لك علينا وكيلا وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك. نعم نيكumbuka وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره واذا لاتخذوك خليلا ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. ukiangalia aya hizi Allah tabaraka wa taala anasema wa in kadu, kwa hakika hali washani walikurubia wao. Wa in kadu, hakika hali washani walikurubia wao. Wa in kadu la yaftinunaka anil ladhi auhaina ilaika, walikurubia wao kukufitini ili uache kile ambacho sisi tumekufunulia wewe. Walikuwa kukutetia maneno ili wakutoe katika ule usawa ambao sisi tumekupa, wakutoe kwenye ile haki ambayo sisi tumekuletea. Walikuwa wanakufitini kwa hilo. Wa idha latakhadhuka khalila, na ungefanya hivyo wangekufanya wewe kuwa ni rafiki wa ndani kabisa, rafiki mpenzi. Walaula an thabbatnak, na lau tusingekupa thabati wewe Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Walaula an thabbatnak لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا, ulikurubia kumili kwao kidogo kama vile unataka kukubalia. Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na shafaka na huruma, alikuwa na mapenzi makubwa na hirsi ya jamaa zake waamini. Sasa aliona kwamba labda pingine nikiacha vitu fulani hawa wataamini. Sasa ulitaka kukurubia kwenda kwenye hilo, hakufanya Mtume kada, alikurubia walikurubia, alikurubia Mtume sallallahu alayhi wasallam kubili kwao kidogo, lakini Allah alimpa thabati. Na ungekurubia kufanya hivyo, na ungefanya hivyo, tungekuonjesha wewe adhabu kali katika wakati wa kifo, wakati wa uhai na wakati wa kifo, na usingepata kukunusuru, usingepata kukunusuru. Kwa hiyo ndivyo wanavyotaka watu wa batili, wanataka fanya kukushawishi wewe wakutoe katika usawa, uende katika utashi wao, alafu wakuwashi huko huko kama ulipo wewe, uwe wewe kama wao. Sasa ndio maana ikafuatia nukta ya pili ambayo watawasa ubisabr, na wakahusiana kusubiri, kwa sababu ukiishika haki utakuwa kama umeshika aljamra. Kwa hiyo watu wa haki ni kama alqabiduna ala aljamra, ni kama waliokamata kaa la moto. Hata kwa wakati huu, wakati wa ghurba, wakati wa ugeni, mambo ya dini yamekuwa ni mageni, yale mambo ya kipuuzi ambayo hayana mwelekeo wowote, bali ni mambo ya batil, yamekuwa mambo hayo ndio mambo yeye kufahamika na ndio mambo ya kisasa na utaonekana wewe mtu wa sasa. Leo hakuna vibaya mtu haoni aibu kuhubiri siasa. Haoni vibaya akashabikia mipira na mambo yake mengine akazungumza akajieleza katika majlisi yoyote ile jambo ambalo linahusiana imba siasa au mpira au mambo mengine ya kilimwengu. Lakini pingine mtu akaona haya kuzungumza jambo la dini. Tunaonekana Muislamu Muislamu hivi. Mtu wa dini dini kila wakati. Kwa baadhi ya vitu anaona haya au anaweza akaona haya kufanya kitu ambacho ni haki kukifanya yeye kwa sababu yuko fulani na fulani na fulani. Au anaweza kufanya jambo la batili kwa sababu ya kumridhisha mtu fulani yuko pale. Na yeye ajua kwamba hii ni batili. Leo utakuta kuna baadhi ya watu wanaingia katika majlis wanawake na wanaume, watu wanapiana mikono, wanapiana mikono, wanawake bila kuchagua. Utakuta mtu anakwenda anatoa mkono, anatoa, akifika kwa mwanamke atoa, mwanamke ampa mkono mwanamume. Jambo ambalo Uislamu umelikataza, lakini sasa kiongozi sasa itakuwaje usipompa mkono? Itakuwaje? Lakini akataza Mtume sana sala yako. Natoa mfano tu hii hali labda ilivyo kwamba ile haki ilivyokuwa ngumu na ilivyokuwa ngeni. Haki ilipokuwa ngeni katika macho ya watu, kuna baadhi ya vitu wewe na msimamo uliokuwa nao wafika wakati waona ugumu kufanya jambo fulani au waona vibaya kuacha jambo fulani walilofanya watu na kimakosa, bali ukashindwa kulikataza au wewe mwenyewe ukashindwa kujizuia kulifanya. Inahitaji sabri ya hali ya juu. Kwa hiyo tuhusiane kusubiri mazingira haya yaliyotuzunguka tuliyokuwa nayo. Kuna Waislamu na kuna wasiokuwa Waislamu. Katika hao Waislamu wako wanaojitambua na wasiojitambua. Hawajijui, hawajielewi. Pingine wakawa wanausema Uislamu vibaya. Watakiwa muwafanyie subra na muwafanyie dawa kwa upole mpaka Allah atakapokuwa amepata ufiki ya. Ninyi tumieni bayani, pitisheni kwao. Lakini msikubali kutanaza ni kwenye dini yenu kwa maslahi yao. Na muhusiane kufanya subra juu ya dini. Kuna watu misimamo yao inalegalega kwenye dini. Atakuwepo mara kesho hayupo karudi alipokuwa ametoka. Watu watakupigeni vita kwa misimamo yenu ya dini na maamuzi yenu magumu ya dini mnayofanya. Msiumbe, simameni katika mstari wa sawa sawa. Kweli na thabati. Na wallahi Allah Subhanahu wa Ta'ala akiuona ukweli huo uko kwenu nyinyi, kushikamana na haki na mko katika subra, Allah Subhanahu wa Ta'ala atawanusuru japokuwa baada ya muda. Haya mambo mnayoona na hali iliyoko na ugumu yote itakuwa sahli. Na itakuja kuwa historia. Nakumbuka siku tulipokuwa tukiswali mahali fulani, hakuna hata hakuna bati, hakuna chochote. Hakuna sakafu, hakuna tiles, hakuna hivi. Mtakuja kuyakumbuka baadaye itakuwa historia. Tumetoka bali, lakini haya itakuja kuwa historia nzuri ya kufurahisha. Itakapokuwa mmefanya sabra. Wa in tatawallu yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakulu amthalakum. Ikiwa na nyinyi mtageuka, mtarudi mlikotoka, mkaacha dini, dini haitakufa. Allah anasema hivi, ikiwa nyinyi mtakigeuka mkarudi nyuma, basi Allah atabadilisha watu wengine wasiokuwa nyinyi na hawatakuwa kama nyinyi. Sio anasema sasa kwa nini zangu wote kiwamekaa nyumbani na familia zao wafanya mambo yao, mimi nitie kibelembele dini, dini tunda huku tunarudi huku, ya nini bwana? Tafadhali tafuta bali, nenda nenda, dini haina shida na wewe, wewe una shida ya dini. Ukitoka wewe atakuja mwingine mzuri zaidi kuliko wewe. Sio kaona kwamba wewe ndiye bora, kwamba na usimimi basi jambo halitakuwa, la, katika dini haliko hivyo. Lau kwamba kuna watu wakifa au wakiondoka ndio dini yafa, basi ingekufa baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam dini hii. Lakini angalia dini baada ya kufa Mtume ilishamiri. Mambo mengi aliyoahidi yakawa na yeye hayuko. Kwa hivyo ndio Uislamu ulivyo. Kwa hiyo tunatakiwa ili kuhurumiana tuhusiane subra juu ya misimamo ya haki. Tunapochukua maamuzi hasa inapokuja haki ndio hii, tunatakiwa tufanye hivi, tuishike haki ile. Usirudi nyuma wewe. Wa in tatawallu yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakulu amsalakum. Mkigeuka basi Allah atabadilisha wengine wasiokuwa nyinyi, watu wa maana kabisa, wenye akili, wenye maarifa, wenye uwezo, wenye elimu, wenye kadha, watakuwa bora kuliko nyinyi, wa kweli kuliko nyinyi. kwenda zako tu, lakini iko maadi, iko siku ya kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, yawm at-taghabun, siku ya kupunjana. Sasa wakati hauturuhusu kwa mujibu wa itifaki, lakini katika maneno haya mawili au katika sura hii kuna mambo makubwa mengi kuhusiana, lakini haya niliyozungumza nadhani nimeeleweka. Naomba Allah tabaraka wa taala ajalie kwamba mmeelewa, na ajalie kwamba ni katika atufanye sote ilikuwa ni katika wenye kusikiliza maneno tukawa tunayafuata yale mazuri. Mimi nilikuwa nataka kuwapa nasaha hizo, msioni uzito, msioni ugumu katika dini, mkishikamana na haki basi Allah tabaraka wa taala atatia wepesi. Hii ilikuwa ni dunia yangu, lakini nimeacha hadithi za ghuraba, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariba, nimeziacha hizo kwa sababu lau kama ningezitaja nikaanza kuzisoma kuzisherehesha ningerefusha muda. Kwa hiyo nimesema hizi kijumla jumla ili muda wangu we msisleza, sio basi. Allah tabaraka wa taala atatawfiki baina yetu. Kama ndugu zangu hawa wana chochote cha kuongezea au kusawazisha kidogo, wanaweza kufanya hivyo kidogo cha sherehe kadhaa, lakini naona kama nataka kuuliza maswali, si ndio kuuliza nini, si na moja kijieleweka. Unafanya maswali kwa kwa hiyo tufanye sema kidogo, sema kidogo afu na maswali au na mabudu fedha vipi mchote kusema Anacho. Anacho. Ah, nimuuliza kama mbona sema anacho? Atakasema yeye. Eh? Ukisema kwa salimia pia sisi bayo. Hapa nimekuja swali moja, jawabu lake refu kidogo. Kilimo. Ndio ndio kusema kidogo, eh? Kote basi. Kitu mpya huo. Basi, tafadhali. Singekaa basi leo. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. وبمنه وكرمه تندفع الطالحات. ثم الصلاة والسلام على البشير النذير محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين وبعد. لغزان وفينوا أهل السنة والجماعة السلفيون ومجهو ودوسيدوسي, sisi tuna furaha kubwa kama alivyosema Sheikh wetu Abu al-Fadhil hafidhahullah ya kuwafikiwa kuwafanyia ziara Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini furaha yetu imekuwa kubwa zaidi pale ambapo ziara hii imefanyika katika kituo cha masalafi. Tumekuta dar lisalafiyin, markaz, masjid wa masalafi. Furaha yetu imefana zaidi na tumefarijika zaidi kwa kuwa tunaamini kwamba kituo hiki biidhnillah kitakuwa ni nuru katika mji huu. Kwa ile nahji ambayo watu wa msikiti huu wameamua kuifuata, nahju salaf, kwa ile njia ambayo watu wa msikiti huu wameamua kuifuata, na yani njia ya salaf masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na wale waliofuatia katika wanafunzi wao na wale waliofuatia hao kwa wema, ni nuru kwa sababu Uislamu wa kweli upo katika njia ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na masahaba zake. Kwa hivyo tutarajia kwamba kituo hiki kama wanavyojinasibu watu wake na da'wa hii kitachukua nafasi yake, nafasi ya taalim, nafasi ya kufundisha haq, nafasi ya kulingania watu wasiojua wajue, watu wamwelekee Allah tabaraka wa taala kwa tauhid, wampokeshe katika ibada, na watu watahadharishwe na shirk kwa sampuli zake zote. Kadhalik watu wahamasishwe katika suala sunna, wazikamate sunna za Mtume alayhi salatu wasalam kwa meno ya magego, kuzikamata kwa umadhubuti, na watu wakanywe, waonywe na bid'a kwa sampuli zake zote. Ala kulli hal, kituo hichi kiwaite watu katika taa, kiwatahadharishe watu na maasi ya sampuli zote. Kituo hiki kiwe ni chanzo na chemchemu ya makarimul akhlaq, tabia na maadili yaliyo mema. Kwa hakika haya niliyosema na mengine mengi katika mambo mazuri mazuri, yakisimamiwa ipasavyo kwenye kituo hiki, kituo kitakuwa ni nuru. Na wala msihuzunike kwa unyonge mliokuwa nao, kwa sababu nafahamu mtihani ambao mmeupata, kwa taarifa ambazo tumezipata, mmefukuzwa katika msikiti wa Mahizbi kule baada ya yeye kuidhihirisha haq, kuidhihirisha sunna ya Mtume alayhi salatu wasalam, kuidhihirisha njia ya masahaba, mkaonekana wakorofi msiofaa. Allah ameleta mbadala wa kheri, mmepata kituo hiki. Na unyonge wenu, jengo bado halijamalizika, kuna mambo mengi mnayohitaji. Twasali chini kwenye vumbi, hakuna paa, hali ni dhofu, lakini nawaambia kuwa na kituo hichi ni bora. La masjidun usisa ala taqwa min awali yawmin ahaqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Msikiti ulioasisiwa juu ya uchamungu kutoka mwanzo kabisa, msingi wake waanzwa, aambiwa Mtume alayhi salatu wasalam, ni haki zaidi kusimama wewe katika msikiti huo kuswali hapo. Haya maneno ya Allah tabaraka wa taala yalikuwa yanamthibitisha Mtume alayhi salatu wasalam kusimama katika msikiti wa waumini, na katu akisimama katika msikiti wa wanafiki. Wa ayu taqwa fi ghairi nahji salaf, na waulizeni ni uchamungu gani utapatikana bila kufuata njia ya wema. Bali uchamungu wa kweli umekusanyika katika njia ya masahaba wa Mtume alayhi salatu wasalam. Sisi tuamini kwamba msikiti huu umeasisiwa katika msingi huo, na sisi tuna haki ya kuja hapa, na nyinyi mna haki ya kuadhimisha msikiti huu na kuiadhimisha da'wa hii, kwa kuwa ni msikiti uliowasishwa katika misingi ya sawasawa. Lakini kingine cha kuwakumbusha ni kwamba tukiwa wa kweli katika da'wa yetu, na Allah tabaraka wa taala akaujua ukweli katika nafsi zetu, basi atatupa kheri kutoka kwake. Na huu ugumu ambao mnauona kwenye kituo chenu utafuatiwa na wepesi, lakini kwa sharti tuwe wa kweli kwa Allah tabaraka wa taala. Yaqulu Allahu tabaraka wa taala, ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum min al-asra in ya'lamu Allahu fi qulubikum khayra yu'tikum khayran mimma ukhidha minkum. Ewe nabii, sema kuwaambia wale walio katika mikono yenu katika mateka, Allah tabaraka wa taala akijua katika nyoyo zenu kheri, wale mateka waliotekwa, Allah akijua kheri katika nyoyo zenu atakupeni kheri. Na hii ndiyo kawaida ya Allah tabaraka wa taala, atawapa makhraj au ujue ukweli. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala akiujua ukweli wetu atatupa kheri. Walladhina ihtadaw zadahum huda, hiyo ndiyo asli. wale walioongoka wakauchagua uongofu, Allah huwazidishia uongofu. Na Mtume sallallahu alaihi wa sallam katika hadithu al-Qudusi, ni mapokeo ambayo anayapokea Mtume alayhi salatu wasallam moja kwa moja kutoka kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, idha taqarraba al-'abdu, au imekuja 'abdi ilayya shibran taqarrabtu minhu dhira'an, wa idha taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'a, wa idha atani yamshi ataituhu harwalatan. Mtume alayhi salatu wasalam apokea hadithi hii, na ni hadithu al-Qudusi, kwamba Allah tabaraka wa ta'ala amesema, mja wangu atakapojikurubisha kwangu kwa amal ya ukubwa wa dhiraa, basi mimi nitajikurubisha kwake yeye kwa shibr. Kadhalik atakapojikurubisha mja wangu, akijikurubisha kwangu kwa amali ya shibr, basi Allah tabaraka wa ta'ala atajikurubisha kwa mja huyo kwa dhiraa. Na mja wangu akijikurubisha kwangu kwa dhiraa, basi Allah tabaraka wa ta'ala atajikurubisha kwake kwa baa, kwa mkono mzima. Na utakapomjia Allah tabaraka wa ta'ala unatembea, Allah atakujia kwa haraka haraka. Haya yanaonyesha kwamba tukiwa kweli tukafanya, na Allah tabaraka wa ta'ala atatufanyia. Kwa hiyo ninasema msihuzunike, takaseni nia zenu, kueni wa kweli kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Markazi hii biidhnillahi itasimama, na sisi kwa kweli tuwapongeza na kuombea dua kwa Allah tabaraka wa ta'ala awawafik kwa juhudi hii kubwa ambayo mmeifanya. Kwa kweli mmetutia moyo, na sisi sasa tutakuwa ni wasemaji wenu pia kwa ndugu zenu, kama kuna ndugu zetu dosi dosi wameanza juhudi kadha, tusaidiane katika kuifikisha khairi hii. Tumeona kwa macho yetu, na insha Allahu ta'ala tutajitahidi kutoa juhudi zetu walau kwa kusema, katika kutia nguvu katika kituo hichi, kwa kadri Allah tabaraka wa ta'ala atakavyotuwafikisha. Mimi nimesalimia na haya machache niliyosema. Naomba Allah tabaraka wa ta'ala anifanye mimi kwa haya na yeye ndugu zangu katika iman. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq, وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ميمي نذاني ني شكوة نمبوكون الشيخ إلى حديثي كما زنجيرا يواتو ودوسي دوسي أمبارة ميسكية ناتولواهي كفيكا كبند فلاني tukasubiriwa lakini hatukufika hapa, tukaenda Matui. Kwa hiyo taarifa za dosi dosi takriban kutoka kwenye kinywa cha dai wa hapa tulizipata kule Matui kwa kipindi kile. Kwa hiyo kuondoka na habari ile, ningependa nimpokonye shekhe wangu ile hadithi aliyoweka kiporo, alafu yaangalie hadithi nyingine kama takopo wasaa upo kwa hali ya dosi dosi na waumini wake. Maalamu kama amezungumza shekhe wangu Abu Nufaida Sembe hafidhahu Allah ta'ala, hali ya udhaifu katika da'wa ni hali ambayo ameanza nayo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hali ya kufukuzwa kwa kusimamia haki. Hali hiyo pia ilimkuta bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kitabu sahihi al-Bukhari, mwanzo wa kitabu Bad'il Wahyi, yale yaliyomtokea bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye pango mpaka akafika nyumbani kwake kwa mama Khadija radhiallahu anha, akamsimulia. Mwisho mama Khadija radhiallahu ta'ala anha akamchukua rasuli alaihi salatu wassalam kwenda kwa mtoto wa ami yake anaitwa Waraka ibnu Naufal, yeye huyu alikuwa akisoma vitabu vya wana wa Israela, wana wa Israeli, na alikuwa anajua lugha ya Ibrania. Aende kumuuliza juu ya haya ambayo yamemsibu mume wake ambaye ni bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipomsimulia tukio la Jibril alayhi salam kwamba alikuja kwenye Jabal Hira, alikuja akanifanya kadha, akanambia kadha, yuko hivi, yuko kadha, akamwambia huyo aliyokujia wewe ni An-Namus al-Akbar, ni malaika mkubwa sana. Huyo ndiye yule ambaye alikuwa akija kwa Musa na kina Isa, na wewe ni nabii wa umma huu, na utakuja kutolewa na watu wako katika mji wako. Laitani fiha jad'a, natamani kipindi hicho kikifikia wewe kutolewa, mimi Allah tabarak wa ta'ala aniruzuku, anirudishe kwenye hali ya ubarobaro, niwe na nguvu ni kunusuru Muhammad nusura ya kishindo. Rasul alayhi salatu wassalam alipoyasikia haya maneno kutoka kwa Waraka akamuuliza kwa mshangao, mimi mwana wa Makka, baba yangu na mama yangu wa hapa, nilielelewa hapa, nikakulia hapa, mimi ambaye ni min a'raqi butuni Quraysh nasaba, nitolewe au amukhrijiyahum, watakuja kunitoa hapa? Akamwambia, ma jaa rajulun bimithli ma ji'ta bihi illa udi, hatakuja Muhammad wala hajawahi kuja yoyote katika watu kwa mfano wa uliokuja nayo wewe katika haq, isipokuwa atafanyiwa uadui. Kwa kadhalika nyinyi watu wa dosidosi, kipi kikubwa mno cha kufuru ambacho mmekisema ikakupelekeni mtolewe katika msikiti wa watu? Kipi kikubwa mno cha kufuru zaidi ya qala Allah, zaidi ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaidi ya kutaka kuwarudisha watu katika haq na kuwanasihi watu, jamani, kwa yale ambayo tunayaona ya sawa kupitia hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kupitia Qur'ani inayotutaka turejee kwa wema waliotangulia, mbona haya mnayofanya hayaendani na yale waliokuwa nayo wema waliotangulia? Mbona kuna wanachama mfu na uhai? Mbona kuna kadha wa kadha wa kadha? Haya ndio waliokutoweni, mabaya si mabaya, ni haki mliyosimamia imekutoweni, hata kuja mtu kwa mfano wa uliokuja nayo isipokuwa atapata uadui. Hii ni sunna, na kila yule ambaye kwamba atasimamia haki, wallah, lazima atapata nasib katika yale ambayo yalimsibu bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama hutopigwa mawe utatukanwa, kama hutotukanwa utaelekezewa aina mbali mbali ya maneno ya kejeli, wewe utaambiwa wewe ni kadha, utaambiwa wewe ni kadha, bali uweza ukaambiwa wewe ni mnafiki, na msikiti wenu mnaojenga ukaitwa ni masjidi dhirar kama wanavyosema katika baadhi ya maeneo. Kwa hiyo kipi ambacho kwamba kimekupelekeni huko ni kushikamana kwenu na haki, ni kule kutaka kuizungumza haki na kubadilisha munkar, kutoa kwenye munkar kuupeleka katika taa, kwa sababu Rasul alayhi salatu wasalam naelewa kwamba amekutakeni muwe katika hali hiyo. Man raa minkum munkaran falyughayyirhu biyadi fa in lam yastati' fa bilisani fa in lam yastati' fa biqalbi wa laysa ba'da dhalika mithqalu habatin min khardalin min iman, kwenye riwaya, kwenye riwaya wa dhalika adhafu al-iman. Kwa nyinyi mmesema hamkuwa na uwezo wa kumpiga mtu wala kumvuta mtu mashati wala kumsukuma mtu, mmebainisha haki, haki ile ambayo ameizungumza shekhe mwanzoni kwamba haki ya Allah ni nzito. Anasema al-Imam Husayn ibn al-Fadl, kama alivyotaja al-Imam al-Shawkani katika Fathul Qadir, katika aya Allah inasema inna sanulqi alayka qawlan thaqila, akasema la yahmiluhu illa qalbu muayyadun bit-tawfiq wa nafsun muzayyanatun bit-tawhid. Hii nafsi ambayo imepewa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, hii nafsi ambayo imepambwa kwa tauhid ndio ambayo iko tayari kupokea nasaha. Aliyekaa katika mkao usiokuwa na tauhidi na ikhlas kwenye jambo lake, nadra mtu huyo kukubali haki. Haki ya Allah nzito, na sisi ni wajibu wetu kuibainisha, apende apendaye, kama alivyosema Sheikh, aya Allah inasema wa qulil haqqu min rabbikum faman shaa'a falyu'min waman shaa'a falyakfur. Isemeni haki tokayo kwa Mola wenu, haki tokayo kwa Mola wenu isemwe, hata anayetaka kukubali akubali, anayetaka kukataa akatae, lakini tumeisema. Kwa sababu kunyamaza kwetu kuna makemeo makali, tutakwenda kuadhibiwa kwa Allah tabarak wa taala. Kujiondoa katika dhima tuseme. Wa illa ametaja al-Imamu al-Hakim katika Mustadrak hadith, anasema Rasul alayhi salatu wasalam, man katama ilma aljamahu Allahu yawm al-qiyamati bilijamin min nar, yeyote atakayeficha elimu, jambo fulani analijua yeye lipo kisheria, akalificha akalinyamazia na kuna haja kubainishwa, mtu huyo siku ya kiyama ikifika, adhabu yake muda wa kuwa alijifanya bubu akawa hasemi huku duniani, basi Allah tabarak wa taala atakwenda kumfunga kamba kama anavyofungwa farasi kwenye uso wake, atafungwa kamba ya jahannam ndani ya shimo la jahannam. Kwa kumbe makemeo katika kuificha haki na kuto kuizungumza haki ni makali, hivyo tuiseme haki. Zikuja hadithi nyingi Rasul alayhi salatu wasalam anabainisha hayo. Ametaja Imam Ahmad katika Musnad hadithi ya Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu, miongoni mwa wale yasema ausani khalili sallallahu alayhi wasallam, aliniusia kipenzi changu bwana mtume sallallahu alayhi wasallam mambo saba, miongoni mwa hayo wa an aqula bil haqqi walau kana murra, niseme haki hata kama itakuwa ni chungu niseme. Na akaniambia nisiogope kwa ajili ya dini ya Allah lawama ya mtu, siogope kwa ajili ya lawama, kuchelea lawama za walimwengu, tusiogope kubainisha haki. Wala akhafa fillah law matalaim, na tusiogope kwa ajili ya Allah lawama yeyote atakayelaumu. Lau kama kuna mtu anachelea lawama angekuwa ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lakini alisema, alibainisha, alitaka kuuawa. Majaribio yalikuwa mengi ya kutaka kuuawa kwa Rasul alayhi salatu wasallam, si kwa makufaru Quraysh peke yake, mpaka kwa Mayahudi. Lakini hii ni haki ya Allah, ni aziz, lazima ibainishwe, na haki ya Allah ni nzito, lazima tuibebe kwa uzito wake huo. Kwa hiyo tuone na subra, kwa sababu Uislamu umeanza katika mazingira hayo na utarejea Uislamu katika mazingira hayo kama alivyobainisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Ningependa kuizungumzia hadith, lakini kwa haya machache namwachia Sheikh hadithi yake. Wajazakum Allahu khaira. Naam, bali ni sana sana ni ni sana tu kifaa. Kuna swali hapa nimeuliza na niambiwa nilijibu. Waulizaji wameuliza, nasema tunaomba tofauti kati ya Ansari na Salaf Saleh, na Salafu Hasan ni nini. Swali hili jawabu lake si fupi, ni refu sana, lakini mimi nataka nizungumze kifupi, kwa ufupi kiasi cha kuelewa tu. Tofauti ipo baina ya jamaat Ansari Sunna na da'wa yao, na baina ya da'wa ya as-salafia, da'wa iliyopelekwa na Ansari Sunna na da'wa iliyopelekwa na masalaf, pamoja na kwamba kuna vitu vingi vinafanana, kuna vitu vingi vinafanana katika namna ya ufikishaji. Mfano, sote tunapiga vita bid'a za maulid na mingineyo, katika mambo mnayofahamu kwamba ni bid'a, tunashirikiana katika kuyapiga vita hayo. Lakini kushirikiana huku hakufanyi kuwa kwamba sisi hiki ni kitu kimoja, kwa sababu kuna vitu vinavyotenganisha ambavyo ni vitu vya msingi, sisi tuko navyo na tunaona kwamba ni msingi wa kushikamana nao, wao hawana. Mimi nitakutajeni vitu viwili ili kufupisha jambo hili ili mfahamu tu. Sisi katika da'wa yetu na msimamo tuliokuwa nao na njia tunayopita, mambo yetu yote liwe yawe ni mambo katika mambo ya kiitikadi na imani ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na malaika wake na vitabu vyake na mitume wake na siku ya mwisho na kuamini qadar. Yote haya hayawezi kuwa isipokuwa yajengwe juu ya msingi wa kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Kwa katika masaili ya imani, kadhalika katika masaili ya ibadat, mambo ya ibada yote yasimamiwe na yapelekwe kwa mujibu wa msingi huo. Kadhalika katika upande wa da'wa, katika namna ya kulingania, namna ya kulingania watu, namna ya kufikisha ujumbe, njia zetu zinatakiwa ziende katika utaratibu huo, kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Kadhalika muamala wetu sisi na ndugu zetu, muamala wetu na majirani zetu, muamala wetu sisi na watu wa bid'a, tutataamali vipi na wazushi? Tunafuata utaratibu wa kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Na maana ya uzushi ni pana sana kuliko vile watu walivyozoea. Kuna watu wanaona kwamba bid'a ni kusoma maulidi peke yake, kufanya khitma, talakini na baadhi ya vitu. Wanaona kwamba mtu akifanya hivi ni khurafi, mzushi. Lakini bid'a haiko katika upande huo tu, bali kuna bid'a katika makundi mbalimbali yaliyojinasibisha na Uislamu. Kuna makundi katika ulimwengu yanaleta fikra na mambo mbalimbali. Makundi haya ni makundi ya bid'a, pamoja na kwamba hawasomi maulidi wala hawasomi talakiri wala hawafanyi khitma wala hawafanyi tatu wala saba wala arobaini, hawafanyi chochote, lakini misimamo yao ni misimamo ya bid'a kutokana na vile walivyo na fikra zao zilivyo. Sasa sisi tunataamali nao vipi watu hawa? Tutakutajeni mfano baadhi ya makundi. Kuna makundi mingine kwa sababu ya uyajui haina haja kuyataja. Kwa mfano, msimamo wetu sisi na jamaa tutabligh, sisi masalafi tunawatazama vipi? Sisi tunawatazama wale ni wazushi, na wana sababu nyingi za uzushi ambazo zipo. Wanafanya dawa, wanakwenda vijijini, wanaangaika, wanatoa juhudi. Hatuzituhumu sisi nia zao, lakini vitendo wanavyovifanya ni vitendo vya kizushi vingi tu. Miongoni mwa vitendo vya kizushi ni kwamba wao kwanza wanakimbilia kufanya dawa bila ya kutoa elimu. Masala ya kusoma kwao ni tatizo, hawana mikakati endelevu ya kutoa taaluma kwa watu. Akija hapa maskani atachukua watu, atakwenda nao msikitini, watatolewa kalima, baada ya kalima kuna jaula, kuna hizi, kisha watafanya kampeni ya watu kutoka. Wale wale waliochukua maskani, nani yuko tayari kutoka? Siku tatu, kuna siku arobaini, kuna miezi mitatu, watu wanaandikishwa. Huyu mtu hakusoma chochote, atasikiliza kalima ya kwanza, kalima ya pili, akifika msikiti wa tatu ataambiwa asimame na yeye aseme. Ataanza kutangaza, baada ya wiki atasimama naye azungumze. Alisoma wapi huyu mpaka azungumze? Dini haikubali namna hiyo. Watu hawa hawalinganii kwenye tauhid ile ambayo inatakiwa, tauhid ya ibada, kiasi ambacho wanaweza kufika kwenye misikiti yenye makaburi wakaswali, wakakaa, wakafanya mambo yao. Hawakatazi mambo yale, bali wanatokana watu ndio na mahirizi. Kwa hiyo si msingi wa sawa sawa. Sisi tunapowatazama wale, tunawatazama katika mtazamo wa makosa, kwamba wako kwenye makosa. Ni bid'a ile wanaoifanya, na mingine mengi wako nayo ambayo ni mambo ya bid'a. Kadhalika jamaa tutakfiri, wanaita jamaa tuljihadi, hao walikitali, hawa ni watu wa bid'a, ni makhawarij. Sisi tunawapiga vita na kupambana nao na maslaki zao na mwenendo wao, na kuna nao ni mwenendo batil. Na tunaposomesha vijana wetu, tunawasomesha kuwapiga vita wale na kutokubali fikra zao. Kadhalika makundi ya watu hawa, maandamano, majamaa Ikhwanul Muslimin, Hizbu Tahariri na makundi yote haya, ni makundi ya bid'a yote. Sisi tunayatazama kwa mtazamo wa kuyajeruhi, kwa sababu wale ni watu wa bid'a. Lakini hawa jamaa wa Ansarus Sunna walivyo, Wao wanachoangalia kakata suruali au kakata kanzu, ana ndevu, basi mtu wa sunna. Kama kaswali kaika mikono hapa, huyo ni mtu wa sunna. Awe tablighi atakuwa ni mtu wa sunna, awe takfiri awe atakuwa ni mtu wa sunna, awe ikhwani atahesabika ansari sunna. Hiyo ndio atakapokuwa maadamu kaika ndevu zake nyingi na amefunguza nguo yake, kama ni mwanamke amevaa jilbabu, amevaa na niqabu, basi huyo katika wao. Wao hawana mizani ya kutenganisha kwamba huyu ndiye na huyu si. Hawana mizani hiyo. Na ndio maana vijana wengi, hawa vijana takfiri na wenye fikra za hizo zinaitwa jihadi za uongo, hayo wenye fikra za kutaka kuua watu, jihadi za kwenda Somalia, wengi wametokea kwenye makundi ya jamaa Ansar Sunna. Walipotokea ni katika misikiti ya Ansar Sunna, wengi wao, na katika madaris za Ansar Sunna, na ushahidi upo wengi tu. Kwa nini? Kwa sababu madhhabi yao ilivyo haikujengwa katika misingi ya kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Kwa hiyo mizizi ya bid'a inajitokeza katika vituo vyao, ima katika madarisi zao au katika misikiti yao. Tumeelewana jamani? Kwa hiyo katika upande wa kidawa sisi tuko tofauti na wao, kwa sababu wao misingi yao ndio hiyo ya tabia. Wewe ukipinga, wewe ukiwa wapinga maulidi, wapinga talakini, wapinga khitma, wapinga kadha wa kadha, wapinga vitu hivyo, umeweka ndevu, nguo yako ni fupi, haikuburutika, si hisbali, wewe watakuhesabu ni katika Ansari Sunna wenzao, na unafunga mwezi wa kimataifa, ukiswali katika tashahudi utengisha kidole. Ni mambo ambayo mengi katika hayo tunawafikiana, lakini wao waona kwamba hiyo ndio alfa, hiyo ndio omega, mwanzo mwisho. Sio ndio utakuwa Ansari Sunna tayari? Wewe hawaangalii fikra yako, wewe ni jamaa tablighi au wewe ni katika hizbu tahariri au wewe ni takfiri au wewe ni ikhwani, wewe ni Ansari Sunna. Maadamu wafunga na mwezi wa kimataifa, wewe ni Ansari Sunna. Masalafi hawako hivyo. Sisi tunapinga makundi yote haya, kwa sababu jamaa wa Ansari Sunna ndani yake kuna watu wa aina hiyo, kuna watu wa aina hiyo. Kwa hiyo kibali kabisa na dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na dawa ya wema walitangulia. Hili jambo la kwanza. Jambo la pili, sisi mapenzi yetu na chuki zetu tutapendana kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Mimi na wewe tutazungumza, tutafurahika, tutasaidiana kwa sababu tumesimama katika dini kwa pamoja. Nitaswali na wewe, nitakaa na wewe, tutasoma pamoja, tutasomeshana, maadamu mimi na wewe tuko katika jambo moja la kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe ukienda kinyume na haki, mimi nitakunasihi. Ukiendelea na batili yako ukajipiga vita haki, mimi na wewe tutaanza kukatana, tutaweka msingi wa kutengana mimi na wewe. Kwa tutapendana mimi na wewe kwa ajili ya Allah, na tutachukiana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hivi ndivyo tulivyofundishwa, na hii ndio alwala walbara. Jamaa wa Ansar Sunna wao kuna kitu cha ziada wamekiongeza, pamoja na kwa ajili ya Allah na kwa ajili ya dini, basi kwa na taasisi pia. Tutapendana kwa ajili ya taasisi yetu. Ah, nyinyi mapiga taasisi yetu bwana. Na mnaweza mkafukuzwa katika misikiti au mkakataliwa kuingia katika misikiti yao kwa sababu hamkubaliani na taasisi yao. Sasa huu ndio unaitwa uhizbia. Wao na mambo yao katika taasisi, hayo mambo kama ndio kitabu na sunna. Ukiyakosea, ukiyakosoa mambo kwa sababu hili halipo, hili mbona liko kadha, basi wewe wapinga taasisi out. Red card mwingine wewe out. Wako tayari wabaki wawili au watatu, hata kama nyinyi mmewazidi kimaarifa, kielimu, pingine mna juhudi kubwa, mna msimamo madhubuti katika dini, lakini maadamu nyinyi mwaikosoa taasisi, watawapiga out. Kwa wao lengo lao ni taasisi. Na dini haiko namna hiyo. Taasisi imesajiliwa serikalini, wizara ya mambo ya ndani, au itakuwa imesajiliwa huko katika kwa kabidhi wasi RITA, inaweza ikawepo isiwepo. Kuna mataasisi mangapi yamefungiwa? Kwa hiyo na maana taasisi jamaa wa Ansari Sunna ikifungiwa, basi ndio sunna hamna tena? Sunna iko pale pale. Kwa hiyo wao wanafanya uadui kwa watu kwa sababu ya misingi ya taasisi zao. Kote tunapotembea sijui hapa, lakini sehemu zote tulizotembea katika nchi hii, hasa watu wa Ansari Muslim Youth Center wana matatizo makubwa. Wamejengewa misikiti kwa sababu wao sio walijenga misikiti. Kwa kiasi kikubwa misikiti yao imejengwa ima na Al-Haramaini au na Africa Muslim Agency au imaru masajid au almuntada alislami, taasisi kutoka nje zimejenga watu wa kheri, sio wao taasisi kama taasisi. Wamejengewa misikiti mingi sehemu kubwa katika nchi, na bali sehemu nyingine wananchi wenyewe wametoa nguvu zao wakajenga misikiti yao, wao wakatumia kivuli cha taasisi, wakaenda wakaisajili, wakapeleka hati za misikiti yao, wao wakabaki nazo, wakawa wameshika misikiti ile. Lakini wao kama wao kutoa pesa katika mifuko yao kujenga hawafanyi. Siku ukikorofishana naye atakutoa. Lakini pamoja na hivyo, sasa misikiti yote iliyojengwa kwamba hii ndio misikiti ya taasisi, mingi katika misikiti hiyo imewashinda, hawafanyi dawa. Yaani vituo vimekufa kabisa, hawaangalii maduati, hawaangalii chochote, hakuna nashati za kiilmu. Watu kama walikuwa watoka nguzo hii mpaka nguzo hii hawaongezeki, ndio hao hao, miaka nenda miaka rudi, hawafanyi nashati za dawa. Yaani kwa maana kwamba wamekufa kabisa, lakini wao hima yao kubwa kabisa ni taasisi iendelee, vikao, idara sio hisba, sio idara ya dawa, uongo tu, idara za uongo, hazina kazi yoyote. Idara ya msikiti, ukifika msikiti mchafu. Idara ya msikiti kazi yake nini sasa? Idara ya dawa, hakuna dawa, watu wako vile vile tu. Na mimi kitu kikubwa sasa hivi nakukimbilia ni kukimbilia kwenye mashule. Sasa unajenga mashule kwa sababu ni biashara. Kuna misikiti mpaka majani mpaka mlangoni, mingine kule Tanga, kuna Tanga shule kwenye makao makuu ya Star Muslim Center, watembea hufiki kilomita 30, kuna misikiti misikiti na makurasi yapigwa madufu hasa. Kuna baadhi ya misikiti mwalimu alikuwa pale anasomesha miaka hiyo, wakati Alharamaini iko hai, Abu Hudhaifa yuko hajakamatwa, kuna mwalimu wanafunzi ameandika pale, mwalimu yule alikuwa anasomesha, kuna hadithi kaiandika pale ubaoni na tarehe. Ilipofungwa Alharamaini, yule mwalimu aliondoka akenda zake. Ubao pale blackboard yuko kwenye ukuta hivi, ubao mweusi, aliandika tarehe na akaandika ile maandishi yameganda pale pale. Baada ya miaka 10 yakiani mwanafunzi wetu alirudi akakuta tarehe ile ile na hadithi ile ile iko pale pale. Baada ya miaka 10, wallahi wa billah. Kwa maana kwamba hawasomi, hawasomeshi, hawanga, na kama hawana maslahi nao haji mtu. Sasa wao lengo lao sasa hivi wanachoangalia ni kuanzisha maskuli, mashule na kupata pesa huko Kondoa, ndio hivyo hivyo, waingize mapesa tu wapate wada basi, lakini dawa wao na wao mbali mbali. Sasa hii ndio tabia yao. Wao ukipingana na taasisi kwamba hili halifai, basi watakupiga vita zaidi ya kurafi. Sasa mimi nataka kuambieni kama hakuna tofauti baina ya salafi na ansari sunna, kwa nini nyinyi mmetolewa msikitini? Si kitu kimoja, ndevu nyinyi mnazo nao wanazo, sio? Kwa nini wamewatoa? Kwa au nyinyi sikizi mnaweza kupiga maulidi? Mnafanya hitima? Talakini? Mmekuwa mashia? Nini sasa? Taasisi. Sasa taasisi ndio dini? Hii ni kuonyesha wazi kwamba tofauti ipo. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. عامل وصل بينجيل ايه عامل زي ترتيب تجيب وهو ده زنا نظيمه يا تاسيسي او جمعيه ذا سلفيه لا قدس لابد ذكر دنيا انت تكياكي او السوق متايفه او المغرب متايفه ناو كنا سكرياجي زنا نظيمه يا تاسيسي حسب كشركتها labda nijibu kwa muktasari pia swala hili. Kwanza sisi hatuendi katika masuala ya taasisi, sisi tunakwenda kwa mfumo wa kidawa. Hizi taasisi hizi zinazosajiliwa tunaona kwamba ni katika namna ya dharura za kinchi. Serikali hii, serikali ilivyo na serikali yote ndivyo ilivyo. Ukienda Kenya, ukienda Uganda, ukija Tanzania, zamani Tanzania ilikuwa hawapatilizi tu, watu waweza kujifanyia tu mambo yao, lakini kiutaratibu hasa hizi nchi zilizotolewa na Muingereza au zilizokuwa chini ya himaya ya Muingereza wanafuata sheria za Muingereza. Vyama vyote au taasisi zote za kidini na mikusanyiko yoyote ni lazima iwe inafahamika katika serikali. Kwa hiyo mjitambulishe nyinyi, huwezi ukafanya mambo yako kiholela holela kiyenyenye, ukajenga msikiti ukakusanya watu ukafanya harakati zako ikiwa serikali haikutambui wewe uko chini ya nani. Kwa jambo hilo tunaona kwamba ipo dharura ikitakapokuwa hakuna budi, ipo dharura ya watu kujitambulisha kwa kusajili taasisi zao. Lakini hizi si chochote, si dini wala si chochote, wala hatuwezi kugombana sisi na watu fulani kwa sababu wale wamesha taasisi yao na sisi taasisi yetu bwana njoni huku, tukao tunaita wanachama waje huku kwetu wasiende kule. Sisi hatuna jambo hilo, jambo halipo. Huo ndio uhizbia. Na tunaposema hivyo tuseme kwamba tupinga taasisi kama vile unasema wao walikuwa pinga taasisi sasa maisha yao. La, dawa salafia ni dawa na taasisi kitu kingine mbali. Sasa wale wana taasisi ya Ansari Muslim Center au Jamaatu Ansari Sunna, siko taasisi nyingine kama hiyo, lakini pia wao mahizbi. Sisi ni masalafi. Na katika kati yetu katika sisi masalafi kuna watu ambao wameona kuna dharura ya kuanzisha baadhi ya taasisi kwa ajili kupeleka mambo. Lakini mathalan kama mambo yanakuwa hivi hivi tukiolela, sisi hatuna shida na taasisi. Kwa hiyo dawa ya salafia, dawa hii ya salafia iko ulimwengu mzima. Dawa, si taasisi. Kila mahali utakapokwenda utakwenda kuikuta dawa salafia. Jamaatu Ansari Sunna ilikuwepo, ilianza zamani lakini ilikufa. Ilianza Masri. Jamaatu Ansari Sunna al-Muhammadiyah ikaja Sudani pia ilikuwepo na watu wake. Na asili ilipoanza sasa ilikuwa watu wale wana mrengo wa kisalafi ndio wakaingia mende, mijusi, vitu vyote vikaingia ndani. Ikawa watu wameacha dawa ile ya haki ya Ahli Sunna wal Jamaa, wakaushika uhizbia, uhiwani ukaingia, utablizi ukaingia, uhizbu tahriri ukaingia, utakfiri ukaingia, na babala yote yakaingia ndani yake. Maadamu wewe wafunga na mwezi wa kimataifa, ndevu zako zipo hata kama uchonga chonga kidogo, suruali wapunguza, basi wewe ni katika Ahli Sunna. Sasa dini haiendi namna hiyo jamaa. والله تعالى اعلم بارك الله فيك وفي علمك سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك